Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. Du hører på Radioresepsjonen. Okay. You need to be yourself. Ooh. Jeg lurer på om hun tenkte det om seg selv da hun sang denne sangen, spilte denne sangen, Margaret Berger. You need to be yourself. Det veldig viktig å være seg selv. Ikke tekkes alle andre hele tiden. Det sant. Det mange som ikke seg selv. Mm-hmm. Men det også veldig mange som påpeker at andre må være seg selv. Og det kan jo, begge deler kan være litt irriterende, synes jeg. Ja. Samantha, du deg selv? Hva? Unnskyld at jeg snakket i munnen på deg nå, men du deg selv, Steinar? Jeg prøver så langt det lar seg gjøre å være meg selv, og hvis jeg skjønner at meg selv ikke bra nok i en sammenheng, hvis jeg føler at der må jeg pynte litt på meg selv, så gjør jeg det. Og da jeg ikke nødvendigvis med meg selv akkurat I det tidspunktet da. Mm. Ikke sant? Så jeg, noen ganger jeg med meg selv, andre ganger ikke. Mm. Litt påtatt kanskje når jeg programleder her I radioresepsjonen. Så jeg ikke så slitsom manmasen I virkeligheten. Det kan jeg love. Men det du, Bjarte Perl Kjøstheim. Ja, nesten uansett. Velkommen til programmet vårt. Tusen takk, forresten. Forresten det. Og velkommen til alle som hører på. Og vi får vel si velkommen til lillebror Tore Sagen også. Tusen takk for det. Det så flott å se på. Ja. Hy fader, du rød! Neida, det ikke det. Vi skal ha en meget innholdsrik sending I dag, hadde vi planlagt I hvert fall. Vi sitter jo I lange timeslange møter og planlegger denne sendingen. Tror du skulle si vi sitter I lange bukser I dag? Og det gjør vi også. Det gjør vi også. Ja. Det jo høst. Ja. Det den 19. September I dag. Og Akkurat. Det ingen dårlig dag, det en tirsdag. Ja. Og når det tirsdag så betyr det at det den store kryddertesten her I radioresepsjonen. Ja, det gjør det. For mange tirsdag en litt sånn vond tras I dag. Ja. Mandagen var bånd. Tirsdag ikke så kul den heller. Mm. Det som i plateindustrien, at det den vanskelige andre dagen. Ja, ikke da I uka, ja! Ja, ja, ja! Men det mange som gleder seg til store kryddertesten, vet jeg. Mm. Får mye bra tilbakemeldinger på det. Og hva vi skal teste I dag, ja, det det dere der ute som bestemmer. Nei, det vil vi si at vi bestemmer det, men det mulighet til å nominere forskjellige kandidater. Det helt korrekt, Tore. Og hvis du har et forslag til hvilke krydder vi skal teste I dag, så send oss en melding til 1987 og bruk kodord RESEPSJON. Jeg har merket at det resonemanget mitt rundt tirsdag, det fikk jeg ikke lov å avslutte, men det var kanskje like greit. Det var egentlig en stand-up, men dere ville ikke avslutte den, så... Nei, nei, jo, herregud, du må jo få med poenget hvis det morsomt. Nei. Kom igjen da, skyt da. Nei, det var ikke egentlig så voldsomt mye skryt av. Ja, det litt hvordan du presenterer det. Ja, det det. Og Tore, uansett, er vi ferdige med det, eller? Jeg sovna litt, jeg skjønner, unnskyld. Ja. Nei, jeg ferdig. Vi ferdig, kjempefint. Ja. Vi skal også kunne lære noe I radioresepsjonen I dag, for Tore, du har laget en rekke med innslag som kan være til ettertanke for publikum. Ja, det vel ikke først og fremst til ettertanke jeg har laget de. Det først og fremst I undervisningsøyemed, for å vise hvor sterkt virkemiddelet musikk egentlig I radiomedia. Du sier det så mye bedre enn meg. Du så mye mer velartikulert enn det storebroren din Det fordi jeg har løst så mye kryssord, vet du, Steiner. Det det. Så jeg har så mange synonymer å velge mellom. Jeg mer god på sudoku, for eksempel. Mer enn talltypen. Talltypen. Vet du hva jeg har lyst til? Aner ikke, Bjørte. Jeg har lyst til å høre det som liksom vårt store ord, den reglen. At store ord? Skal vi se hva du vil frem til. Levesetningen vår. Levesetningen vår, ja. Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar. Og på dag, et skapende radioprogram hver eneste dag. Kjempebra. Vi skal også ha musikk I dette fjolte programmet vårt, som et lettbeint underholdningsprogram som går mellom 1 og 2 hver eneste ukedag her på P3. Og tenk på det, det evig aktuelt. Dette Wolf Mother. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det var Wolf Mother med deres melodi, Melodi C. Woman her I radioresepsjonen på P3, og det 60 lubne Steinar Sagen, den likbleke og snart døde Bjarte Perl Kjøstheim, og den unge, sprudlende og litt blekfeite Tore Sagen med brillene, Brillesus, som sitter I studio og prøver å skape en forholdsvis god stemning der du befinner deg akkurat nå. Om det I bilen eller om det under dyna, det vet ikke vi. Jeg synes det blir litt sånn tvangsgreier, det der med å skape god stemning hele veien, for ja, det synes jeg er vanskelig å få til, for vi vet jo ikke helt hvordan du har det der du sitter. Vi er jo bare oss selv. Ikke sant? Som vi var inne på tidligere. Ja. Ja. Det er alltid gøy å høre hva radioresepsjonistene har gjort i løpet av de siste 24 timene. I hvert fall synes jeg det er skrekkelig gøy. Vi kan jo begynne med deg, lammulsgenser Bjarte Perl Tjøstheim. Og først og fremst si at det ikke er lammulsgenser. Men ok. Det er en kopi av lammulsgenser. Det er en slags lammulsgenser-kopi, ja. Bare si det at hjemme hos meg så har det skjedd noe ganske spennende i det siste. For det er noen i gården som jeg bor i som har bestemt at de skal pusse opp fasaden på bygningen. Har du ikke vært med å bestemme det selv? Jeg har ikke møtt opp i de møtene Nei. Som jeg burde møtt opp på. Men uansett, når de pusser opp, så stenger de liksom igjen vinduene. Sånn at det går ikke an å se ut stuevinduet mitt. Nei. Sånn at jeg synes jo det kult med gardiner, rullegardiner, persiener, markiser og alt det samme sånn. Men da bestemmer jeg jo på en måte selv når jeg vil se ut vinduet og ikke. Mm. Nå er det lagt over en sånn en plast som det ikke går an å se gjennom. Akkurat. Og nå kan ikke jeg lenger bestemme selv når jeg vil se ut vinduet. For jeg leter etter, jeg vet ikke om jeg har det nummeret. Dette var ikke stand-up. Jeg kan godt søke det opp. Jeg kan skaffe nummeret til Lina Glantz. Du må skrive mail på dette siden. Tore Steiner, dette var ikke stand-up. Dette var bare en ren fortelling. Ok, Tore, stopp en halv. Stopp pressen. Det var ikke stand-up. Det var ikke stand-up. Det var såpass gøy. Det var såpass gøy, ja. Men hvis jeg kan bare fortsette da, for å fylle ut tiden, hva er det som er spesielt med dette? Hvordan opplever du da å være innestengt på Nei, måten? Som jeg sa, hvis dere ikke hadde mast med den der Elina Kranz-telefonnummeret, så sa jeg det at nå kan jeg ikke bestemme selv når jeg vil se ut vinduet ikke, som jeg kan gjøre ellers. Nå er jeg på en måte tvunget til å sitte innestengt i stuen. Du har prøvd å gå ut på gaten? Har du tørt? Jeg gjør jo det når jeg går til og fra jobb, men ikke noe utover det. Nei. Nå er det høst, og da holder du deg helst inne. Ikke sant? Du vet jo aldri hva slags vær. Sånn var det med blendingsgardiner og sånt under krigen, men det husker vel du også. Så det er kanskje litt ekstra trygt for meg i den bygningen, hvis noen skulle bombe. Vi vil jo ikke se at vi har lyst på. Nå må, jeg tror jeg må ta den telefonen, jeg. Nei, Tore. Jeg skriver en mail. Det var ikke stand-up. Det var ikke stand-up. Det høres ut som stand-up, men det er noe helt annet. Ok. Men takk for anekdoten fra din virkelighet, Kjøstheim. Så er det Jostheim? Nei, jeg vet at du heter Kjøstheim. Jeg tror du sa Jostein. Bjarte Jostein? Nei, takk for din anekdote, Jostein. Ja, takk for at du fikk dele. Takk for at du bruker sendetid til å fortelle denne historien. Tore Sagen. Jostein. Skal vi runde av deg nå? Ja, er du kanskje. Synes du er ferdig? Hva synes du selv? Jeg på en måte føler jeg kan holde på i det uendelige. Ja, ja. Men vi runder av der, vi. Ok. Tore, vi gir ordet til deg, vi. Ja, noen ganger er det så, skulle jeg ønske at jeg var like morsom og underholdende som det Bjarte var. Dessverre så har det ikke skjedd så mye spennende i mitt liv. Ok, nei. Jeg var det ironi? Har vi rundet av deg nå? Ja, vi har rundet meg. Tore, vær så god. Da jeg kom hjem fra jobben i går, så satte jeg meg ned for å slappe av. Ja. Og det var det jeg gjorde. Jeg begynte å fyre med pellets i går, jeg. Kort og konsist, ikke noe mer til å gjøre. Hva er pellets? Det er bare sånn, det er sånn si som frokostblanding, bare at du fyrer med det, og så blir det varmt og godt. Så du fyrer med frokostblanding? Nei, jeg sa det minner om frokostblanding. Har du smakt på det? Har du smakt på det? Nei, jeg har ikke smakt på det. Hva heter sånne ting som du gjør? Det er hunder og katter, ikke det? Det er jo sånn pellets. Nei, det er bare hundemat! Det heter Thomas Dybdal. Hei! Sand. Det var Thomas Dybdal med Be A Part. Det er ikke Be A Part, Be A Part her i radioresepsjonen på P3, din ungdomskanal nummer 1. Test peppermix fra Santa Maria, et kvalitetskrydder, er det noen som skriver til 1987 kodeordresepsjon. Kanskje vi rett og slett tester peppermix, det vet vi ikke helt ennå, vi har ikke tatt noe avgjørelse på det. Fritt Jobb, han foreslår test ingefærrot, dere vil bli overrasket. Prikk, prikk. Det er vel noe lureri da, og noe vondt og dritt med det da, som skal prøve å lure oss radioresepsjonister til å spise. Det er greit. Prøv curry! Jævlig eksotisk og spennende smak! Takk for fett program. Bare hyggelig det. Curry, er det det samme som curry? Jeg tror det. Ja, bare at det er på et annet språk. Det er på engelsk i stedet for norsk. Ok. Jeg tror jeg ikke er noe fagmann på krydder. Jeg begynner jo etter hvert å bli det, men at... Og vi jobber oss opp en viss, hva heter det? Kryddererfaring. Ikke sant. Så vi kommer til å være kryddereksperter, før året om i hvert fall. kult. Vi skal til et innslag som vi egentlig har laget sammen, Tore. Rettelse, jeg vil ikke kalle det et innslag. Det mer, jeg vil gjerne dele av, mitt, av min radioerfaring og min radiokunnskap, fordi jeg vet at det mange der ute, vordende journalister eller andre som har lyst til å jobbe med underholdning i radio, mm. som har lyst til å lære litt der ute, ja. Mm. Det er det man sier. Etter at radioresepsjonen kom på lufta, så har søknader til radio... utdanningen i Norge gått veldig, veldig mye opp. Det var jeg ikke glad over. Derfor tenkte jeg kunne godt dele litt, og jeg har tenkt på en av de morsomste tingene som er med radio, det er jo bruken av musikk, for eksempel i innslag. Mm. Og man vil ikke tro hva slags virkning bruken av musikk kan ha på et innslag man har laget. Er det sant? Ja da, selv om man tar noe og leser inn for eksempel en tekst, legger på forskjellig musikk, ja, så er det slående forskjeller i hvordan man oppfatter beskjeden som blir gitt. Det er jo kjent triks i radioverden å bruke forskjellig underlagsmusikk for ja, å skape stemning og følelser hos folk. Og nå deler vi av brønnen vår, nå deler vi av brønnen. Jeg, tenkt, jeg har laget en kort liten dialog mellom to personer. Jeg var jo med på det også. Ja, da, det var oss to. Vi spiller de to karakterene Dizzy og Per Steinar, ja. som har en lite problem, og vi har da prøvd med forskjellige typer musikkunderlag. Skal høre på den første. Dette er skal være en litt sånn skummel setting, litt sånn røver- og bandittaktig. Derfor har du brukt skummel musikk også. Ja, hør nå. Han sa han skulle drepe meg. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Han vet hvor jeg bor, han vet hvor jeg jobber. Han kommer til å jakte meg ned i seg. Per Steinar, slapp av. Han har viktigere ting enn å holde med deg. Du kommer langt ned på lista. Men før eller siden er det vel min tur, Dizzy. Jo, men man skal ikke ta sorgene med forskudd. Jeg er redd som et helvete likevel. Sov nå, Per Steinar. Ikke tenk mer på det. Merker at du får litt den rød snø-følelsen, det at de for eksempel er sperret inne i en hytte inne i skogen, mens en fyr er ute og leter etter Dizzy da, som skal drepe Dizzy. Og igjen, jeg vil bare understreke at det er musikken her som på en måte gjør at dette blir skummelt. Jeg kom på en annen ting når jeg hørte dette her nå, at den første Halloween-filmen som ble laget, som John Carpenter lagde med Jamie Lee Curtis i den kvinnelige hovedrollen, der lagde han først filmen, og så viste han den for mange folk, men det var ingen som syntes det var spennende i det hele tatt. De syntes det var den mest fjollete filmen de hadde sett. Og hva gjorde regissøren? Jo, han gikk i studio, og så spilte han inn musikken selv, som var veldig, veldig skummel. Og etterpå så syntes jo folk at dette var det mest guffende og spennende de hadde sett noen gang. Jeg stopper deg der, jeg. For okay. Nå snakker vi om radio, vi snakker ikke om film. Og det er helt annerledes. Ja, det er annerledes. Helt annet. Er det to forskjellige masse medier? Du må ikke drive og brife da, bare fordi du har sett en eller annen film. Hør hva som skjer med dialogen mellom Dizzy og Per Steinar når jeg har lagt på lystig musikk i stedet for. Akkurat. Han sa han skulle drepe meg. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Han vet hvor jeg bor, han vet hvor jeg jobber. Han kommer til å jakte meg ned i sin. Steinar, slapp av, han har viktigere ting å ta hånd om enn deg. Du kommer langt ned på lista. Ja, men før eller siden er det vel min tur, Dizzy. Jo, men man skal ikke da sørge for forskudd, skal man det, ja. Nei, men jeg er redd som et helvete likevel. Du, sov nå, Steinar. Ikke tenk mer på det. Hører jo med en gang at det blir, at det høres ut som dette er en koselig samtale mellom to kompiser. Ja, selv om det da var så skummelt forrige gang vi lagde det med den skumle musikken. Ja, men nå er det jo ikke bare musikken som er med på oss og gjør den scenen lystig, fordi at nå var jo spillet også litt grann lystigere fra deres to side. Det er ikke noe som gleder meg mer enn at du kjøper den illusionen umiddelbart, Bjarte, og det synes jeg er kjempegøy å høre. Mhm. For dette her er akkurat samme skuespill mellom Dizzy og Per Steinar, mens musikken er byttet ut. Mener du at det er bare musikken som forandrer, at dere spilte ikke noe lystigere i scene 2 i det hele tatt? Du trodde det var litt mer sånn fjernsynskjøkkenaktig, litt sånn hyggeligere du nå, ikke sant? Ja, jeg kunne sverge på at jeg synes at det var en litt sånn lystigere tone dere imellom, og i tillegg til den lystige musikken. Neida, utelukkende musikken. Skal vi høre en tredje versjon som vi har laget? Ja, bare se hva slags spiller du får av dette, Kjøstheim. Akkurat samme dialogen, bare med annen musikk. Han sa han skulle drepe meg, mann. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Han vet hvor jeg bor, han vet hvor jeg jobber. Han kommer til å jakte meg ned i seg. Hei, Per Steinar, chill da. Han har viktigere ting å ta hånd om enn deg, Inga. Du kommer langt ned på lista, sier han. Ja, mann, men før eller siden er det min tur, Dizzy. Jo, man skal ikke ta sorgene på forskudd, mann. Jeg vet det, men jeg er rett som en helvete likevel. Se, sov nå, Per Steinar. Ikke tenk mer på det. Det er fantastisk at bare litt reggae-musikk i den, så høres det som det er på Jamaica, røyker seg feit. Det er tullig nå, gjør dere ikke det? Neida. Nå spilte dere jo helt annerledes. Det var ikke bare musikken som var med nå. Nå spilte dere jo litt sånn rastamann-aktig, hasjrøykende... Vi spilte ikke rastamann-aktig, hasjrøykende. Vi spilte helt likt i alle tre innslagene. Nei, det var jo ikke likt. Så for... sterk er musikken. Mm. Det så sterkt? Ja. Det derfor nei. Musikkindustrien en av verdens største industrier. Nei, nei, ikke nok. Hva andreledes? Ikke annerledes. Hørte, der må vi nok arrestere deg. Det var helt likt fra gang til gang. Musikken var annerledes. Ikke arrestere meg. Nå fikk jeg faktisk litt lyst til noe, Merke. Radioresepsjonen. R.E.M. var dette i radioresepsjonen. Everybody Hurts, og som Tore lanserte under sangen her, tror du everybody hurts? Altså virkelig alle? Hva med kongen? Tror du han hurts? Ja, for jeg tenkte at kongen naturlig så hurts ikke han, for han har blitt vartet opp hele livet og har egentlig bare hatt det godt. Må du tenke på at kongen, må, altså det ikke bare bare å være konge, selv om du konge og har mange, mange millioner kroner i banken, så må jo han da reise rundt og besøke sånne små potitlandsbyer rundt omkring hele Norge blant annet, og representere Norge. Mottakelse og representere, ja, klipper. Men, tror du det? Jeg tror kongen hater det. Men tror du, han hurts. Men jeg tror likevel at kongen hurts mye mindre enn den vanlige mannen i gata. Hurts du? Jeg hurts antageligvis mer enn kongen. Hvorfor det? Hva er det i livet ditt, Tore? Jeg... Som vi lager en time radio hver eneste dag. Hva er det som er så slitsomt for deg? Nei, for eksempel kongen bor på slottet. Vi snakker om deg selv, ikke snakk om kongen. Ja, men jeg bor ikke på slottet, jeg bor på slottet, jeg bor på Skaugum. Vil du bo på slottet? Vil du bo på slottet? Er det sant? Ja. Ja, det skal vi få til. Hvis du har lyst til å bo på slottet, jeg skal trekke noen tråder, Tore. Ok, hva med Bill Gates? Tror du Bill Gates hurts? Ja, jeg tror han gjør det, men han kunne slappet av nå, liksom. Han burde ikke hørts lenger nå. Han hørts da han grunnet Microsoft. Da hørts han, for da jobbet han 18-timers dager. Stod nå har på. Han i hvert fall midler til å ordne opp i sin hørts. Altså sin penger hurts, kan ikke kjøpe hørts? Nei, men du kan kjøpe hørtsen bort. Og jeg betaler for å fjerne hørtsen. Ja, eller du kan leie bil hos Hertz. Jeg stopper dere der, for det tid for den store kryddertesten, mine damer og herrer. Salt, salt, pepper, hoff, piffi, kokke, nattviks, knorr. Den store kryddertesten. Testen. Det var kjenningsmelodien til store kryddertesten. Beklager, jeg litt trøtt. Store kryddertesten. Fyr med pellets, skjønner du det? Fyr hele natta lang. Vi har fått inn mange forslag til hvilke krydder vi skal teste i dag. Mange som sier curry. Nattviks krydderblanding noe som foreslår. Dette har vi jo testet. Skåret veldig høyt på lista vår. Piri-piri har vi prøvd. Takk for det tipset. Er det flere som har... Kjørvel? Har vi kjørvel? Kjørvel har vi enda ikke testet, men kjørvel, det synes jeg også fryktelig interessant. Jeg har aldri hørt om noen som har brukt kjørvel til noen ting, så det vil jeg gjerne teste. Er det noen som vet hva det er for noe? Det en urt som også kan tørkes, men bruksområdene, nei, det kjenner jeg overhovedet ikke til. Nei. En urt! Altså. Det en urt. Det en urt! Bra. Noen som sier at hornsalt ikke et krydder, for vi har jo snakket om hornsalt tidligere. Ja. Det ikke krydder, det helt riktig. Det et hevemiddel på lik linje med bakepulver, skriver Oskar. Og jeg får bare ta Oskar på ordet og si ja vel. Jeg visste ikke at det var det. Men det betyr ikke at vi ikke kan teste det her i den store kryddertesten, fordi her skal alt som kan tilføres mat for å gjøre noe med det på en eller annen måte, yep. Det et krydder. Men vi har likevel valgt ut et krydder. Hvem det som skrev inn at de ville teste dette krydder her? Hva? Okay. En som heter Geir? Han var anonym. Han var anonym, ja. Ok, men la oss kalle han Geir da. Hva om at dere tester lutefiskkrydder? Skriver da Geir i anførselstegn. Og lutefiskkrydder hadde vi faktisk i kassa vår. Ja, har vi. Det ser veldig, veldig rart ut. Ja, det nemlig noe som må kvernes. Og lutefiskkrydder, jeg kan godt lese om bruken. Det står bakpå bruk, nykvernet lutefiskkrydder. Unværlig til lutefisken. Ja, du, det kunne jeg sagt på forhånd. Kvern krydder på varm, lettsaltet lutefisk. Krydder bør også prøves på kokt torsk og andre fiskeretter. The bleeding obvious. Ja, bakpå, det enig. Men står det hva det består av? Jeg synes det ser veldig likt. Ingredienser. Kan jeg bare... Nei, la meg kjapt gå gjennom ingrediensene. Vær stille, Tore. Nå må vi snakke en om gangen, for nå snakker vi munnen på hverandre til en hver tid. Det beklager jeg. Tore, vær så god. Det Geir sin skyld. Ingredienser. Sort pepper, allehånde. Oi. Er det noe? Urt! Grønn pepper og sennepsfrø. Oi. Det det lutefiskkrydder inneholder. Og jeg skal kverne litt over i de tre skjene. Gjør det. Og så god lyd. Det i hvert fall noe. Sånn. Kan jeg få en skje, Bjørte? Vil du ha den med mest i, Steinar? Jeg kan godt ha. Godt si noe om lukten først, det. Lukter sånn som Alejandre, som vi testet for mange uker siden, som var en forferdelig opplevelse. Jeg lurer på om den Alejandre, den fikk rundt 30%, ja. Ja, noe sånt. Jeg har dessverre ikke den lista foran meg. Men dette her er jo... Jeg har aldri hørt om lutfiskkrydder før i dag. Ikke heller. Nei. Skal vi smake? Det er veldig mye pepper i det her, kan du lukte. Ja, hva kom? Oi. Litt mye Alejandre. Det var ganske godt. Ikke så verst. Nei, ja. Det var spisbart. Det var faktisk... Det kan spise som en snack. Mm. Hvis du har det litt større korn, så er det snacks. Og ha litt dipp, salt... Nei, ikke salsa, men sånn... guacamole. Seasoning mix. Holiday. Holiday mix, ja. Jeg føler ikke noe behov for å spytte ut noe av dette her. Jeg føler litt behov faktisk for å skylle det med litt vann. Det må jeg lide med. Vet du hva, jeg synes... Det smaker mest Alejandre, dernest pepper. Ja. Dernest grønt pepper. Ja. Dernest, hva var det siste ingrediensen? Sennepsfrø. Det kjente jeg ikke. Lutfiskkrydder, altså. Det er noe med å legge seg på minnet, synes jeg. Ja. Jeg vil gjerne spørre dere, gutter, hva slags prosent vil dere gi dette lutfiskkrydderet? Jeg gir det 81%, jeg. 81%, Tore? Det må jeg si. Det noe av det høyeste skålen du noensinne har gitt. Ja, det var helt fantastisk spennende krydder, altså. Ja. Jeg vil gi nøyaktig det samme. 81%, ja. Du også? Det gjør det lettere for Steiner. Hvis du velger 81 nå, så vet vi snittet allerede. Ja, derfor skal jeg ikke gjøre det, for jeg liker å pines litt og gjøre det litt vanskelig for meg selv. Everybody hurts. Vet du hva? Ikke sant. Jeg gir 100%, ja. Du gir 100% til lutefiskkrydder? Jeg gir 100%. Vi applauder jo lutefiskkrydder. Ja, veldig bra. Vi applauder jo. Og jeg synes, vet du hva? Dette her var veldig, veldig spennende greier. Ettersmaken er jo upåklagelig også. Ettersmaken er kanskje det beste. Det river litt i tunga og i halsen, men det morsomt å tygge på også. Som knask. Kan tenke meg at det sunt. Eller noe sånt. Jeg kan tenke meg at det sunt å spise når man for eksempel litt for kjør da. Ja. Eller hvis man ikke så glad i lutefisk, så kan man krydre med dette krydderet. Ok, jeg skal regne litt på hva snittet blir. Mens jeg gjør det, så skal vi høre Heroes and Zeros. Dette Circles her i radioresepsjonen, som gir deg den utrolig spennende kryddertesten. Åh, oi! Radioresepsjonen mandag til fredag, klokka ett på P3. Salt, pepper, hoff, piffi, kokke, nattviks, knorr. Den store kryddertesten. Jeg tør påstå at radioresepsjonen det første radioprogrammet i verdenshistorien som har hatt en helt egen kryddertest, og det skal vi være ikke så rent lite stolt av. I hvert fall så langsiktig og langvarig den her også. Så det tror jeg i hvert fall ingen programmer har hatt. Ingen programmer, altså. Nei, men du tror, altså, hverken på TV eller radio? Ingen programmer. Ikke på internett heller? Nei. Dæven, altså, dette her, vi har startet noe stort. Ja, vi har det. Om noen år så kommer sikkert P4 til å ha kryddertest hver enda uke. Tror du ikke det? Vi skal teste nytt krydder, og det Lina som har foreslått dette krydderet, og du får selvfølgelig en sendeplate, ikke en frisbee i posten. Det gjør også Geir, i anførselstegn. Vi skal finne ut hvem du Geir, om du egentlig heter Geir. Og du får også en sendeplate med radioresepsjonen på. Og så bildet da, ikke... Ja. Kan vi si at det ble litt sånn... Lina foreslo ingefær. Ja. Kjempe, skal si noe om ingefær. Skal egentlig si noe helt annet, men... Unnskyld meg, dere fulle? Jeg ble litt kokt i hodet. Det lutefisk. Det lutefiskkrydder som gjør det. Ja, jeg ble så ekstremt varm i hodet. Det stod ikke noe om at det skulle være for eksempel marihuana eller katt i dette krydderet. Men jeg tror det kan være et alternativ til rusmiddel. Det var et spørsmål. Nei, det stod ikke noe om det. Nei. Okay. Nei. Jeg tror det var et... Hva du skal gjøre nå, Berthe? Jeg skal lese litt om ingefær som vi skal teste nå. Ja. Vær så god, Kjester. Malt ingefær den pulveriserende, tørrende, røde... Det står på dansk, jeg klarer ikke dette. Det fra en plante som heter singibær. Anvendes til svinekjøtt, fjærkre, grønnsaks og vokretter, samt bagverk. Skal jeg ta det på finsk også? Ingefær, sånn, alert, you go. Bjørte, du ruset, du? Jeg ruset. Se på Bjørte, se på øynene, se på pullene hans, det så svære at... Det gærent. Du ser gærent, får jeg den der? Ja. Så held opp i skjene våre. Ja. Det altså ingefær, tørket ingefær. Det lukter jo, det litt søtelig sånn ingefær da. Det litt sånn søtt, men samtidig, kan jeg få lov å si at det et snev av Alejandre-lukt av ingefær også? Av dette også? Ja, av dette også. Eller det lutefiskkrydder som henger igjen? Det klart du kan få lov til å si det, Tore. Nei, det altså i pulverform, det ikke et ordentlig krydder, sånn som vi kjenner krydder. Vi skal ha det i munnen, ikke i nesen. Ja, det mer dryss dette. Skål. Skål. Det brenner. Det brenner. Det brenner. Herregud, Ikke få dem ut da, for faen. Æsj. Æsj, er det vondeste jeg har smakt. Åh, så henger de igjen oppe blant, opp i hendene. Æsj. Ok. Ingefær i pulverform. Vi kan anbefale det. Det veldig sterkt. Fryktelig sterkt, og likevel sånn søtelig sterkt. Det ikke riktig. Vet du hvor mange prosent det gir det? Nei. 1%. Ja. Det er så kort mellom på en måte, de toppene og bunnene. Mm. Det som 1%. Spesielt med ingefær her nå, det at det kleber seg veldig til tennene. Litt som kanel, egentlig. Ja, og litt enda som mer, ja, men mer enn kanel og allehånde. Ok, også, mer enn kanel og allehånde. Til sammen, faktisk. Ja, ah, ok. Bjørte, hva slags prosentpoeng vil du gi her? Jeg synes det var et litt morsomt krydder, ja. Så jeg gir 2 egg. Vet du hva? Jeg er enig med Bjørte, synes det var det morsomt krydder det også. Jeg gir 4. Nå har du gitt det igjen, da. Jeg trekker meg på det. Ok, da skriver jeg bare 4 her. Men vet du hva? Dette det første krydderet siden Piri Piri, som har svidd opp på leppene. Mm. Men det svidde på en annen måte enn Piri Piri. Det svidde umiddelbart tok det i munnen. Husker dere Piri Piri? Ja, det svidde. Det var Texas i studio her, altså. Ja, det var Texas. Ja, da. Ok, jeg synes det var... Jeg er ikke så negativ som dere, så jeg gir 11. Vet du hva, Steiner, du generelt litt sånn ekstra positiv. Ja. Det var den store kryddertesten. Jeg skal selvfølgelig regne ut snittet av disse prosentpoeng-tingene som dere har gitt til meg. Og så skal vi finne ut av hvor den havner den på lista etterpå. Det blir spennende. Da hører vi røyksopp, som sniker opp bak der bak. Det er slags krydder det også, hvis du maler opp, eller? Nei, det ikke det. Røyksopp, ja. Kanskje det. Hvis du tørker det, og så moser det. Ja. Remind Me heter den her. Remind Me med Røyksopp, og Erlend Øye er selvfølgelig alltid med når Røyksopp skal lage musikk, og det var han nå også. Det var koselig. Jeg skulle bare si en ting til lytterne våre, og det at det kanskje hørtes litt sånn useriøst ut I sendingen I dag, og det fordi vi har vært litt nissete, og det på grunn av lutviskekrydderet, tror vi. At det har en sånn ruseffekt at det fyrer oss opp på en eller annen måte som vi ikke har kontroll over men jeg vil også takke alle lytterne våre som har bidratt og foreslått krydder vi kunne ikke laget den store kryddertesten uten dere eller vi kunne bare tatt alle krydderne I rekkefølge men dere med å bidra helt klart altså, helt klart Kult om dere ikke sladrer videre til kringkastingsrådet om denne sendingen her fordi Vi var litt sånn fjollet og fniset og tullet I dag. Jeg tror ikke de blir sinte hvis det fjollet sendinger. Det hvis man sier liksom at barn burde ligge med griser, for eksempel. Ok. Da kan man komme inn. Da kommer de med en gang. Burde barn ligge med griser? Lutfiskrydder? Jeg blir helt gjerne. Jeg blir gjerne, tror du. Ja, men burde de... Jeg skal prøve å svare seriøst på det. Ja, men burde de ligge med griser? Jeg ruset, ja. Jeg ruset. Det vil jeg også slå ned på, tror jeg generelt, I kringkastingsrådet, hvis du ruset under sending. Jeg skal svare slå, Bjørte. Burde barn? Du spør meg nå, Tore Sager. Jeg spør deg. Burde barn ligge med griser? Nei, det synes jeg ikke. Barn burde ikke ligge med griser, og griser burde ikke ligge med barn. Jeg anbefaler lutfiskryder. Ja, det... Jeg vet ikke hva det er. Oi. Sånne temaer skal egentlig behandles alvorlig og ikke så fjollete og tullete, men vi behandler det I hvert fall. Til alle barn som hører på, ikke ligge med griser, og hvis noen griser hører på, ikke ligge med barn. Ok, vi skal runde av. Vi tar hver vår joystick. Hvordan gikk det en kryddertest? Jo, unnskyld. Lutfiskkrydder fikk da naturlig nok 87,33%, mens Ingefær fikk kun 5,67. Vi skal komme med en oppdatering snart. Altså I morgen eller en annen gang Steinblad Du har blitt sløvet av lutfiskkrydder Nei, jeg skal skyte meg Skikk meg I lubbe, din idiot jeg Skal skyte meg rumpa 96 I lubbe Ok, vi vil bare offisielt igjen akter en gang beklage at vi ruset på lufta. Det lutefiskkrydder som har gjort det. Vi tilbake I morgen mellom 13.05 og 14. Imens kan du jo kose deg med denne fjolte sendingen på podcasten. Gå inn på nrk.no/podcast og last ned. Ha det, gutter! Dette radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.